Baby Gyurcsány menekül. A magyar David Guetta. Mi történt Keanu Reeves-el? 2021 Európa, itt tartunk. Jó, van ez így. Szevasztok. Jó reggelt. Mik történtek, ha még nem voltunk? Hát tegnap gyakorlatilag letettik itt a lantot, és aztán valaki lelőtte Robert Ficót. Hát azért eltelt egy kis idő. Talán délután volt, ugye, de hát elképesztő. Nehéz szavakat találni erre, hogy egy miniszterelnököt lelőnek az utcán. De most már mert stabilizálták. Azt olvastam reggel, hogy mély altatásban van. Mindenféle hírek terjengtek, de úgy tűnik, hogy, hogy túl fogja élni, ami egy nagyon jó hír. Kemény amúgy egy ilyen, neki. Azért orvosok azért küzdöttek, az biztos. Ja, elvileg három lövés érte, egy a mellkasán, egy a hasán, egy pedig valamelyik végtagján. Ez a haslövés volt elvileg, ami elég súlyos volt, 3 órán át műtötték. Elvileg már föl is ébredt, már reagál. Azt mondták, hogy a szervezetén múlik, hogy túlélje, de ma reggel már azt mondták talán, hogy valószínűleg túléli, csak az a kérdés, hogy mennyi idő lesz, mire felépül. Ilyenkor gondolom ott van a ország összes szaktekintély, akik kell. Meg, szóval meg tudnak mozgatni minden szállat. Lehet, hogy nem egy rezidens műtötte, hogy ja. Valaki az egyetemre átszaladt, vagy nem tudom. Hát elég durva. Szóval ez egy kicsit ilyen kiózanító. Így gondolkoztam, hogy nehéz is mit mondani rá. Közben meg hallom, hogy elég sok ember elég sok mindent mond. Szürreális amúgy, hogy itt tartunk 2024-ben, Európában, az Unióban. Ez egy tipikus olyan, mint a, Amerikában szoktál hozzá, ott mindenkinek van fegyvere, de gondolom, emiatt ott százszor jobban is őrzik az embereket. Az európai ember nem szokott hozzá lövöldözéshez, főleg nem úgy, hogy... Politikus lőnek. Igen, akire amúgy vigyáznak is elméletileg. Hát ez ebben egyezik, meg úgy tűnik mindenki, hogy ezért itt nagy hibát vétett a biztonsági szolgálata a Ficónak, ez elég egyértelmű. Most minden európai vezető százszor rosszan oda fog figyelni. Hát de nem tudom, hogy ez mennyire, hát igen, mennyire nem, egy... Nincs, nem hiszem, hogy ez egy ilyen, nem egy szervezeti trend, csak hát attól még mindenki nyilván, hogyha te testőr lennél, akkor mostantól... Hát a testőröknek valószínűleg igen, most biztosan jobban izgulnak ők is a munkájuk alatt. Meghallgattam a Nógrádi Györgyöt, hogy mit mondott róla. Egyes dolgai elég megkérdőjelezhetők neki, de közben meg mondott nem olyan rossz dolgokat, hogy... Miért pont rá kell hívni? Mert ő volt. Ő volt az egyetlen, akit nem tudom, így hirtelen találtam. Na hát, és így kezdődnek a dolgok. Igen. Szóval azok fejtésében nem mindenhol értettem egyet, ahogy szokott tenni ez az öreg Nógrádi úrral, de abban viszont igaza van, hogy vagy megrendelésre csinálta valaki, ugye, vagy bolond ez az ember, de hogyha bolond ez az ember, akkor miért kapott fegyvert? Nem lehet kiszűrni, hogy később majd átkattan-e valami az emberben. 1000 dolog vezethet egy ilyen tetre, nem lehet mindent kiszűrni szerintem. Nem tudom, régóta tervezte, vagy egy hirtelen felindulás. Egy emberben annyi változó van, hogy nem tudod 10 évre előre megmondani, hogy hú, biztosan kizárni, hogy kinek adok fegyvert, meg kinek nem, mert nála ki tudja, hogy 10 év múlva eljut odáig, hogy ennyi kattanásra lesz, és akkor ezt csinálja hirtelen felindulásból, vagy nem. Szerintem nem magától értetőd, hogy vagy bolond volt már, és akkor hogy lehet, hogy kapott fegyvert, vagy ez kicsit túlságosan kétpolosúnak gondolom. Így. Vannak dolgai, ami miatt azért voltak intőjelek szerintem, már itt is van, nem? Kilőtte meg. Igen, ez a két hír együtt érdekes szerintem, mert a Telex azt írja, hogy egy 71 éves író lőtte meg, aki békemozgalmár és neonáci aktivista is volt már, de közben az Origo pedig igen, azt írja, hogy radikális, baloldali, ultraliberális költő lőtt rá Robert Ficóra. Nem tudom, valószínűleg ugye, tehát mindkettő ugyanarról szól, csak tehát ez valóban úgy tűnik, hogy egy ilyen furcsa életútú ember volt, vagy ember, aki részt szeretett volna venni a politikai közéletben, és most ezt a módját találta, úgy tűnik, ami talán nem a legjobb módja. De amúgy azt is el kell ismerni, hogy Szlovákiában meg elég egyedi helyzet van, mert ugye volt már polgármester, akit előttek, és volt nem is olyan rég egy újságíró, akit a mennyasszonyával együtt gyilkoltak meg. Ficó alatt, nem? Igen. Ez egy nagyon furcsa összefonódása van a maffiával az államnak, és akkor ez, hogy embereket ölnek meg, voltak ilyen történelmi példák, emberek megölése, az más emberek megöléséhez vezet, és ez megint szerintem egy olyan kiózanító pillanat, amikor arra lenne fontos koncentrálni, hogy ez mennyire elfogadhatatlan, és hogy ne történhessen meg további eszkalációja ennek, nem pedig kiabálni, hogy akkor most megérdemelte a Ficó, meg szét, nem tudom, az érdemelné meg, aki ennek örül, meg... Nem. Hát, hogy nem ezt is, hogy eljutott a hergelés ideig, akkor nem a hergelést kéne tovább. Igen, és miért érzem azt, hogy pedig további hergelés fog következni? Mert az lesz. Biztonsági szolgálata volt, vagy biztonsági szolgálatban dolgozott az ember, szóval úgy lehet, hogy még egyel könnyebb fegyvert szereznem. Igen, de szerintem amúgy könnyen meg lehet, hogy Szlovákiában is eléggé alul finanszírozottak ezek a rendszerek, mint hogy nálunk is. Nem hiszem, hogy folyamatos pszichológiai megfigyelés alatt vannak azok, akik fegyvert kapnak, meg így be kell jelentkezniük, és akkor utána egy megfelelő vizsgálaton átesnek, nem tudom, pár évente, és úgy lehet meghosszabbítani mondjuk a fegyvertartásit. Nem hiszem, hogy megfelelően tudna működni ez a rendszer abban az országban, ahol minden alul van finanszírozva. A könyves magazin is azért odaszúrt. Azt mondják, hogy amennyiben ez igaz, akkor visszavonják a tagságát. A könyves magazin? Ezt előre kellett volna mondaniuk, és akkor lehet kétszer igen. Meggondolja. Ezt oda mondtak ők is. Tudták, hogy hova kell szúrni, hogy fájjon. De amúgy el tudom képzelni, hogy nem csak ott fogják nyomni a hergelést, hanem azt mondjátok, hogy a Deák Dani már tolja a hergelést, akkor el tudom képzelni. És amúgy ilyenkor különösen megijeszt, amikor ellenünk meg hergele a Patrióta, meg a Megafon is folyamatosan. Amúgy háború pártiak vagyunk, erről fog szólni a hétvégi rész, hogy ilyen hazugságokkal hergelni a tömeget, aki úgy érzi, hogy azt hiszik, hogy mi személyesen visszük a gyerekeiket a háborúba. Nyilván hülyeség az egész, de hogy ezzel hergelni a másikat, ez, és aztán majd csodálkozni, hogy valami történik, az nem lehet kivonni magad a felelősség alól. Különösen szerintem azután is érdekes, hogy amit az apát ide írt, basszus, hogy ez az ő fejében is hogyan manifestálódik. Hogyan manifestálódhat annak, aki ezt csak így másodkézből, harmadkézből hallja, azt se tudja, hogy mit csinálunk, csak így hergelődik. Nem szeretném, hogy olyan legyen ez az ország, mint most Szlovákia, hogy emberek egyszerűen meghalnak. Azért, mert más gondolnak a világról, és én értem, hogy politika kurva fontos, hogy a jövőnket kikártyázza el, meg elkártyázza el ugye valaki a jövőnket. Az nagyon fontos, meg a gyerekeink jövőjét. De basszus kulcs, ezt nem lehet erőszakkal válaszolni erre, hogy valaki lop, valaki Putyin barát politikát folytat. Ez semmi jóra nem vezet. Semmi jóra, de még amit akar, se éri el vele. Szóval most a Ficó az valószínűleg... Hát ha nem hal meg, akkor nem biztos, hogy azt fogja levonni belőle, hogy igen. Most megvilágosodtam, hogy másmilyen politikát kéne folytatnom. Ha meg meghal, akkor meg mártírja lesz ennek a politikai irányzatnak, hogyha politikai indítatásból lövide. És akkor a Deák Dani élete végéig kiabálhatja. Szerintem ezzel, még ha fejében így is van, nem lehet elérni azt a változást, amit valami beteg módon úgy kitalált, hogy most ezt így, ezzel elérem a politikai változást. Így nem lehet. Tényleg ez csak megerősítés nyer bármilyen rendszer azzal, hogy mártírokat csinálnak belőlük. De így, hogy meg felépül, szerintem nyilván minden normális ember a Fico mellett lesz, hogy azért mégiscsak de jó, hogy felépült, ez szerintem összetartóbbá teszi ilyen szinten a nemzetet, de közben meg már most megy a széthúzás, hát szóval nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, ez nem is lehet, de ugye egyik szomszédunkban épp lelövik a miniszterelnököt, a másikban épp háború van, az hát legalábbis nem a legmegnyugtatóbb nyarunk következik. Áj, ne vágd ki, van más megoldás. Igen, milyen unalmas évtizedek voltak mögöttünk. Ilyen béke. Telex 444 HVG olvasói örülnek a Robert Fico ellen merényletnek. Bár szerintem sok, olvas, ezt most kikérné magának, de most mindegy, most már... Nem, az összes olvasó. Olvastál már Telexet? Tehát itt van És az Apáti Bence, a hivatkozás, ki más? Origó hírportál azt mondja, hogy az úszítás sikeres volt, gratulálunk. Amúgy van egy ironia, amikor a megafonos patriótás azt mondja, hogy az út mennyire úszítotok. Hogy nem jó az úszítás. És felolvassa, hogy... Mai videómban megosztom veletek, mire jutottam. Ebből pedig látni fogjátok, hogy egy stratégia mentén megy a brüsszeli elit és a hazai balosok között a feladat elosztás. A közös céljuk pedig az, hogy Magyarországot belerugdossák a háborúba. Mint hogyha nem minden nap ilyen ocsmány primitív kommentek lennének amúgy a Facebookon, akármilyen oldalon. És nézd, az Apáti Bence pedig a bal fake newsra hivatkozik. Bal fake news, összeszedte az Apátira, meg már az Origó hivatkozik. Néztem kommenteket például a Patrióta alatt, ha már itt van Apáti, és abban a részben, amikor minket háború pártinak neveznek, ugyanilyen kommentek vannak, csak ránk vonatkozólag. Akkor beismeri, hogy ők is uszítanak, és hogy ez is problémás, mert pontosan ugyanilyen elküldenének minket a háborúba, megölnének minket, minden baj van az embereknek, hogy mert azt hiszik, hogy mi tényleg háborúba akarjuk vinni a gyerekeiket. Ki mondta nekik ezt? Vajon? Valaki ezt állította a videóban, amit néztek. Minden háború párti politikust a frontra kell küldeni. Elég nevetséges kommentekre hivatkozva, amikor tényleg most az Origo alatt nem szoktam nézni a kommenteket, de az Iszé alatt, a Mandiner alatt, ott például ott biztosan szoktam nézni, és ott is elég meredek dolgokat mondanak az emberek. Nekem ez olyan furcsa, amikor az egyik oldalról kiemeljük ezt a problémát, akkor vagy legyen probléma az, hogy milyen kommentek születnek, amúgy az Index és a Telex is letiltotta a kommentelést az ő posztjuk alatt. Valószínűleg pont ezért, mert ilyenek kommentezés ment. Akkor ezt vagy tartsuk egy valós problémának, és akkor a Mandineren is basszanak ki mindenkit, aki, vagy hát szólaljon föl az Apáti Bence a Mandineren történő kommentezés ellen is, vagy pedig akkor ne tartsuk ezt problémának, csak már megint olyan nehéz bárkivel vitatkozni, aki nem gondol semmit erről a világról, csak éppen azt, ami aktuálisan neki a érdekében áll gondolni. Nem tudom, itt van Kocsis Máté is, ez egy hír. Ennyit a 444-ről és a közösségi alapelvekről, ezt mondja Kocsis Máté. Ez az Origo cikk. A Kocsis Máté egy Facebook posztot írt egy Mandiner cikkről. Az, hogy ott vannak a kommentek. Nézzük meg, hát ha a Mandiner cikk hivatkozik a bal fake newsra, de nem, ők látod, ezt megcsinálták. Ki használja az internetet, azt mindenki tudja, hogy ha az lenne a hír, hogy nyertünk Oscar-díjat, vagy valami nagyon jó hír, hogy kivirágzott a tulipánok, kivirágoztak, ott is lennének ilyen kommentek alatta. Főleg egy ilyen politikai dolognál, szóval ez az, amit biztos, hogyha keresel, fogsz ilyen kommenteket találni, bármilyen hír van. Most ebből messze menő következtetéseket levonni, és rögtön hergelni tovább egymás ellen, szerintem nem vezet sok jóra. Tehát a konklúzió, hogy elítéljük a Robert Fico elleni merénylet kísérletet. Mint minden normális ember. Mint minden normális ember, mint valószínűleg amúgy ezek a kommentelőknek a túlnyomó része, de természetesen ki lehet ragadni olyan kommenteket, akik nem ítélik ezt el, de mi elítéljük, és gyors felépülést kívánunk a Robert Ficónak, akármennyire nem értünk egyet a politikával. Így van. Ha már hergelés. Akkor a Magyar Nemzethez mostanában úgy látszik szállítják a ilyeneket. Magyar Nemzethez most már kezd az Origo alá menni, szerintem, de úgy látszik mindent bevetnek. Tóth Tamás Antal, nézzük mi a cím ennek a rendkívül érdekes Magyar Nemzet cikknek. Szarember vagy Karácsony Gergely? Nem vagyok most sem újságíró, sem senki, csak egy apa vagyok, aki aggódik a fiaiért. Gergő, te el akarod venni a 20 éves fiamat, hogy háborúba hajtsd őket. Ott van két fia, ott mennek a valószínűleg mögöttük, hogy Karácsony Gergely készítette ezt a képet. Nekem is nagyon sok problémám van a karácsony politikájában, meg minden, meg azzal, hogy hogyan helyezkedik, de miért kell ezzel? Szerintem még aki nem szereti karácsonyt, az is már itt azt mondja, hogy na jó, azért álljon már meg a menetet. Ezt nem engedem meg. Aggódom a fiaimért, mert te és a barátaid oda akarjátok őket dobni Putyinnak emberi martalékául. Nem adom. Nem adom, ahogy remélem, nagyon sok szülő sem adja. Nem engedem, hogy Zelenszkijért, Bidenért, Macronért, vagy érted, Karácsony Gergely, érted, halljanak meg. Amúgy ezek normális? Te uszítod felelőtlenül az orosz elnököt, te hadat üzensz az oroszoknak. Te oda dobnád a fiamat, de én ezt nem engedem. Amúgy olyan, mint átmentem Magyar Nemzet, mint valami bolondok írnák. Hogy lehet ilyeneket leírni? Elsírom magam mindjárt. Na várjál, mert hallgassuk meg, hogy mit mond. Az egyik probléma az, hogy hát éppen egy háborúban állunk azzal az országgal, amely beszállítója volt ennek a metrókocsi beszerzésnek. Ezt vágom, ezt sokszor kiemelték. Ezt hát ők szankciós listán vannak, és nagyon nehéz bármilyen jogunkat érvényesíteni. Igen, nagyon mondjuk komoly... egy nagyon apró pontosítás, hogy szerencsére nem állunk háborúban senkivel. Hát én azt gondolom, hogy de. Tehát, hogy egy háborús agresszor félhez tartozik ez a háborúban ez a állna Ukrajnával, vagy Oroszországgal? Nyilván, de ez egy borzasztó nehéz helyzet. Tehát ők az Európai Unió szankciós listáján szereplő cég. Ebből sikerült megírni ezt a cikket. Azért ez egy kicsit túlzásnak érzem. Édes Krisztusom. Mondjuk ő is hülyén fogalmazott, ez kicsit tanulhatott volna a Karácsonyban, de Márkiza esetében. Meg vagyok egy kicsit rökönyödve itt, mert amúgy ez egy 11 hónappal ezelőtti videó, nem de a cikk az tegnapi. Mi a franc van itt? Ezzel tudják illusztrálni. Mondjuk ez azért túlzás, ez messze volt szerintem attól, hogy most így fogalmaztam, rosszul fogalmaztam, messze volt attól, hogy éppen a fiaitokat akarom a hadseregbe rakni. Szarul fogalmazott, de ez azért mindenki érzi, hogy szándékos ferdítés és túllihegés van. Ez nem szarul fogalmazott szerintem, hanem szerintem direkt fogalmazott így, és szerintem ez egy hülyeség volt a Karácsony Gergely részéről. Karácsony Gergely nem egy nagyon jó politikus, úgy tűnik. Most nem akarom azt mondani, hogy idióta, basszus, nem akarom megsérteni, de ez tényleg egy idióta húzás volt. Miért kell ezt mondani, a háború, nem állunk háborúba. Miért kell ilyen hülyeséget mondani Karácsony Gergely 11 hónappal ezelőtt, de most ezen most így kiakad, ez tényleg egyszerű hergedés, hogy megint csak beszéljünk a háborúról, könyörgöm. Bocsánat, egy pillanatra nem a háborúról beszélünk? Láttátok már, hogyha becsapódna egy atombomba Budapestre, akkor mekkora pusztítást okozna? Amúgy ez már tényleg, ez a videó, és utána a cikk azzal folytatódik, hogy mutatja, hogy mekkorát robban egy atombomba Budapesten. Ez már mint egy paródiaszerű hergelés. Mi lesz a következő, hogy Facebookon lesznek olyan hirdetések, hogy felmész, és a saját képeidről csinál egy ilyet, hogy itt a családod, hogy felrobbantja egy atombomba. Ezt akarja a Karácsony. Nézze meg ön is családját, ahogy elég az atombomba robbanásban. Azt mondja, ki adott erre felhatalmazást? A budapestiek? Szerinted a budapestiek odaadják a gyerekeiket, az unokáikat, hogy harcban halljanak meg, érted? Miről beszél? De akkor miért nem, hogy hívják, Tóth Tamás Antal, miért nem kérdezi meg Orbán Viktortól, hogy miért kell hadiüzemeket telepíteni Magyarországra, amik potenciális célpontok lesznek, hogyha nyilván ugye NATO fegyvereket gyártanak, vagy azokhoz gyártanak valami. Mi szükség van arra, hogy ezeket idehozzák? Akkor erről miért nem kérdezi föl Orbán Viktort, hogy miért teszi katonai célponttá egyes magyar településeket? Nem, helyette ezt írja. Gergő, te egy szarember vagy, aki a fiamat meg akarod ölni. Ez egy objektív tény. Aki Budapestet, hazánk csodás fővárosát el akarod pusztítani. Gergő, nézd meg a második világháború utáni fotókat Budapestről, Hiroshimáról, Nagasakiról. Gergő, te miért akarod elvenni a gyermekeinket? Miért üzensz haza Oroszországnak? Te normális vagy, Gergő? Van neked felelősségérzeted? Nem, Gergő, nem adom a fiaimat. Egy az egyben megírta volna a hírcsárda, amúgy szerintem. Ez olyan, mint egy hírcsárda cikk. Amúgy... A hírcsárda parodizálná a propagandát. Emeljük ki, ennyi legitim felkérdezés volt benne. Gergő, miért üzensz hadat Oroszországnak? Te normális vagy, Gergő? Ez a két mondat, ez teljesen valid belőle. Normális vagy, Gergő? Miről beszélsz? Nem állunk háborúba, miért mondod azt? Még a végén meghallja valami orosz, és akkor azt meg be fogja hívni a magyar nagykövetet, hogy most mi van, most akkor háborúban állunk? Teljesen jogos, nem kell plusz okot adni egy ilyen feszült helyzetbe ahhoz, hogy tovább feszüljön ez a helyzet, de minden más annyira eszméletlenül blőd. Pocsék ember, aki nem háborúzna Ukrajnáért. Gergő, Feri, gyerünk, mutassátok az utat! És akkor az a vége, hogy hát az erőszak, és aztán majd csodálkozunk, hogy hát, hogy hergelődtek fel így az emberek. Hogy lehet, hogy veszélybe érezték magukat és a családjukat? Hát ez hogy lehet? Nem értem. Mitől? Hát csak egy cikk volt. Jó, hát, jó, de mit csak, hát a Karácsony Gergely volt ez, aki háborús iszított, nem? Hát mi? És igen, tényleg valaki majd esetleg fegyvert ragad, mert azt gondolja, hogy itt közeleg a háború, és rálő valakire, akkor az valószínűleg Karácsony Gergely hibája, nem pedig annak a hibája, aki 0-24 önti az emberekre ezt, hogy háború! Mint amikor a Covid volt, és az egész nap öntötte az Index a nyakunkba, hogy a krónikus betegségben szenvedők, illetve az idősebbek 60 éven felüliek vannak nagyobb veszélyben, náluk sokkal magasabb a halálozás. Ha ön fiatalabb, akkor most valószínűleg fellélegzett és megnyugodott. Pedig nincs rá oka. Álltam a villamoson, és így olvastam a telefonom, mondom, jó, hát mindegy, meg fogok halni, bazd. Szakadt rólam a víz. Én rendesen stresszeltem, hogy elolvassam, hogy takarodj. Hát már nem csak az öregek halnak el meg, hanem te is meg fogsz halni. És aztán persze, borzalmas volt a Covid, nagyon sokan meghaltak benne, de az, hogy egész nap öntötték rád, hogy mind meghalunk, ez csak pánikot keltett. Nem pedig egy hiteles, normális tájékoztatás volt. Ugyanez van most a háborúval. Amennyire undorító és szemét volt akkor az Index, hogy ezeket megcsinálta, most már egy jó részük a Telexnél dolgozik, gondolom azoknak, akik ezeket a cikkeket írták, és ez nem volt korrekt tőlük, egyáltalán volt korrekt. Ugyanannyira undorító és szemét módszer, amit most meg a Magyar Nemzet, a Mandiner, az Origó csinál. Viszont készülnek, mert tudják, hogy vagy azért nem mindenki tud olvasni a szavazóik közül, és nekik csináltak egy reklámot is. Ez a Fidesz Gergely hivatalos oldalán ez a reklám, nem paródia, ez valós, ezt gondolják most, hogy ezen a színvonalon kell kommunikálniuk a szavazókkal. Ennyire tartják a szavazóikat, nézzük meg ezt a videót együtt. Bébi Gyurcsány kalandjai. Jaj, ismiram. Bébi Gyurcsánynak csúfolnak. Figyelj, szerintem ez eddig kiváló. És amikor ezt fel kell mondani ennek a csávónak, akkor nem érzi, hogy... Ez a munkám. Beleroktam az embereiddel a városházát. Na pont ezért vagy te ilyen jó fiú. Nézd, Ott a bébi gyurcsány. Csak tedd, amit mondunk, kisfiam, és minden rendben lesz. Zárjuk le végre ezt a kínos sztorit. Szerintem ez remek, Ádám. Szerintem ez remek. Most már legalább végre volt annyi pénzük, hogy ne kelljen egy Austin Powers-ből kivágott jelenetre rávágni a Gyurcsány fejét, az MZP-t. Mi a baj, Ádám? Semmi. Mi a baj? Miért megértenél egy ennél bonyolultabb üzenetet? Nem, megfelezés program helyett. Nem tudtad, hogy telerakta a Gyurcsány embereivel a Városházát Karácsony Gergely? Ez egy probléma. Ez, én is azt mondom, hogy szerintem ez egy borzalmas probléma, hogy ekkora nyomorult urambátyám rendszer van ebbe az országban, Budapesten is. Ugyanakkor szerintem probléma az is, hogy Orbán Viktor lánya és az ő férje képviseli Magyarországot különböző arab országokban, amikor elmennek tárgyalni. Probléma az, hogy így gazdagszik a családja, és probléma az, hogy milyen haverok kerülnek most, milyen pozícióban. Most került ki az új lista, nem ilyen gazdag lista. Másfélszeres lett a Mészáros Lőrincnek a pénze a tavalyihoz képest. Na, most már leelőzte Zuckerberget? Dehogy előzte. Aki nem lesz Hawaii-szigetek? Valószínűleg az lesz. Jó, van ez így. Mert ugye Orbán Viktornak például egy büdös vasa nincsen. Ja igen, az nincs megtakarítás. Szegény. Pedig régen volt. Ja, meg adóssága is volt, de ezt befizette lehet, azért nincs. Ja, most nem vagyok tisztában a legújabb vagyonnyilatkozatával, de az biztos. Legújabb bahózattal, amit vagyonnyilatkozatnak neveznek, igen. Ami megfelel az Európai Uniós elvárásoknak, úgyhogy az Unió is hát szigoríthatna magán egy kicsit. De Orbán Viktor úgy tűnik európai viszonylatban is elég jól keres. Hát mert mint a magyarok, nem? Európai viszonylatban. Nem, a magyarok azok annyira nem keresnek jól európai viszonylatban. EU-s viszonylatban azért nem vagyunk a legszegényebben. Valóban, nem mi vagyunk a legszegényebben. Mert ki van mögöttünk? Bulgária. Még. Hát a tendencia... De már mindjárt beérjük Ausztriát, nyugi. Most nem tudom, most mire van ütemező, 30-ra vagy 35-re? Mindjárt beérjük Bécset. Mármint ha csak Bécset nézzük magába. Mindjárt... Csak annyit kell beérni. Figyelj, vannak régiók, amik már beérték Bécset, például Nyugat-Magyarországon onnan oda járnak dolgozni. Szóval Orbán, nem ő keresi a legtöbbet az európai miniszterelnökök közül. Hol van, mire vetítve? Az átlagbérhez vetítve ő keresi a legtöbbet. De nem is ez a legfontosabb ebbe, ezt csak felvezetőnek dobtam be, mert hát ugye Orbán 6,3 millió forintot keres. Korrekt. Igen. De... Én amúgy nem sajnálom egy miniszterelnöt a 10 milliót se, hogyha úgy érezném, hogy cserébe megelégszik annyival. Sőt, a 20 milliót is fizethetünk Orbánnak, mennyivel olcsóbb lenne, mint az, hogy kitalicskázza a fél országot. Sőt, 30 milliót is fizetnék neki. Fizetnél 40 milliót? A maradék 500 milliárdot nem talicskáznak. Rengeteg helyen nagyon jól keresnek a politikusok. Szingapúr eszembe jutott, hogy nagyon-nagyon jól keres, aki vezeti, de nagyon-nagyon szigorúak a korrupcióval kapcsolatban. Nálunk is nagyon szigorúak a korrupcióval szemben a hatóságok nyilván. Ezért is lehet, hogy 7 év alatt 15 milliárd forintot keresett az Orbán család. Nem bérből és fizetésből? Ja nem, ez nem a 6 milliós fizetés. Volt az Orbán Viktornak. Hanem például itt vannak a bányáik, amit ugye a székház pénzből ugye megvettek, és utána pedig hogy nem az állami megrendelésekben mindig az Orbán apjának a bányáit kell megbízni. Hogy nem ugye a másik bányához, ami nem az ő kezükben van, oda ott ki lett rakva egy tábla, hogy oda nem mehetnek be azok a teherautók, amik kellnek a működéséhez egy bányának. Na most véletlen volt. Véletlen. Igen, ugye a Tiborcnak ott volt az a világításos cége, ugye mindenféle magántőke alapokba állami pénzek kerülnek be, amivel majd ők gazdálkodnak. Hát mindegy, hát ilyen dolgok megtörténnek. Hát diversifikáltak, azt látom. Persze. Van itt minden. Nehézkő, gántkő, dolomit, nehézkő. VDPST, ZRT, HC Expert Kft., az Eliosnak az eladása. Ajjajjaj! Még a turizmusból, meg a... Szerintem a 15 milliárd kevés, ebben nincs minden benne. Valószínűleg nincs. Az a birtok is ott van, az azért ennyiből... Szerintem a 60 puszta az benne van ebben, hogy ezekből milyen? Épült. Mármint a szemke külön. Ez csak 15 az, milliárdból már van egy család, jöttem. Szerintem. De ha még hozzáveszünk Mészáros Lőrinc vagyonát is. Hát igen. De ami, akkor mennyi most? 400 milliárd forint? Jó, de ez meg csak az Orbán család. Nyilván ehhez nem kell hozzávenni azt, hogy a kertbe épített egy stadiont neki, ugye a nem kommunista emberek számára nyilvánvalóan nem állami pénzből. Az a 4 milliárd forint az erre a listára nem kerülhet föl. Azt mondtad, Ádám, hogy mondjuk 30 milliót fizetnél neki, hogy ez, hogy ne kerüljön utána 15 milliárd hozzá, meg még 400 milliárd, de mondjuk fizetnél 40 milliót is, ha mondta azért. Mondjuk. Igen. Nem csak a lopás, hanem azt is látnám, hogy jól vezeti az országot, okosan használja fel a EU-s támogatásokat szakértőkkel, és nem gáncsolva az önkormányzatokkal együttműködve az erőforrásokat rendesen osztva működik, akkor azt hiszem nagyon sok pénzt megérne a magyarok. Már meg is porolnánk a bérét. Az 1000 fős megafon az például ott is van, tessék. Nem kéne ennyit hazudni, hogyha rendben lenne az ország, ugye? Azért azon látszik, hogyha valaki, és ott az M1-ről még nem is beszélünk, mert minden milliárdokat költesz-e, 10 milliárdokat valószínűleg havi szinten propagandára, akkor ott érzed, hogy valamit ellensúlyozni akarsz. Hogyha olyan rohadt jó lenne ebbe az országban, és minden jó lenne, akkor nem kéne magyaráznod, hogy milyen jó itt lenni. Meg nem kéne azt, hogy a trombitás magyarázza, hogy nincs szegénység, hogyha tényleg nem lenne szegénység. Mert akkor tudnánk magunkat. A kormányzati kommunikációra valamilyen szükség van, hogy... Az más a kommunikáció, meg más a hazugság propaganda gyár. Viszont azt hittem, hogy ki kell, hogy javítsak, hogy havi szinten 10 milliárdok, de valójában a közmédiának a fenntartása az havi szinten 10 milliárdba benne hát abba van. Meg beleveszem az összes a magyar nemzet ilyen csodás cikkeit is, az is, mi fizettünk. Hogy inkább vigyen haza 100 milliót havonta. Egyszer valaki átveszi a hatalmat, bemegy a államkasszába, és ilyen csak ilyen pókhálók lesznek, és így ha! Köcsögök, minden pénz itt van már külföldön, megyünk a Bahamákra a Fidesz-szel, ti meg kapjátok be. Ez egyértelmű, hogy majd újra kell építeni az országot az Orbán rendszer után. Ez teljesen egyértelmű. Na jó, most már nézzünk bele abba a videóba, amit itt... Ott van a... be van téve. A 2022-es választás előtt néhány nappal jelent meg a Direkt36-on Panyi Szabolcs oknyomozó cikke arról, hogy Putyin hekkerei feltörték a Magyar Külügyminisztérium informatikai hálózatát, onnan nemzetbiztonsági szempontból felbecsülhetetlen értékű adatokat loptak, a kormány pedig képtelen volt elhárítani ezeket a támadásokat. A miniszterelnök pedig éppen a múlt héten a kínai elnök látogatása kapcsán kijelentette. Nekünk a legjobb nemzetbiztonsági rendszerünk van Európában. Technika. Nekünk. Elhiszem, hogy jó szakemberek ülnek, de mindig kicsit nagy zolásnak érzem ezeket. Amúgy ezt elképzelhető, hogy irgalmatlan pénzeket beleöltünk. De ugye részben ugye a magyar titkos szolgálatoknak van egy olyan része is, ami meg csak a rogán alatt van, és ilyen fél információkat hoz ki, azok szerintem nem annyira jók. Valószínűleg van egy olyan része, amiről meg ugye szinte semmit nem hallunk, és azok viszont valószínűleg nagyon jól dolgoznak. Két évvel ezelőtt a Direkt36 megírta, hogy a külügyrendszerét komoly támadás érte, és hogy az orosz titkosszolgálatok támadták meg a külügyrendszerét. Valójában azóta sem mondott igazából erről sokat. Azt mondta a minisztérium, hogy kampányhazugság. Mi történt akkor? Hát én irigylem a Direkt36-ot, mert akkor ezek szerint valami fajta titkosszolgálati forrásokkal dolgozhattak, és hogy azok hogy kerültek oda, ez azért kinyit szerintem olyan kérdéseket, amiket nem biztos, hogy akár a Direkt36 is ki akarna nyitni. Ez fenyegetés? Hát lehet. Lehet úgy is érteni. Újságíró ne csinálja a dolgát. Lehet itt oknyomozni, csak vigyázz, hogy mire bukkansz. Biztonságosabb az oknyomozás, amikor Facebook posztokat olvasgatunk. Igen. Mutathatok egy papírt. Néhány hete olyan dokumentumokat ismertünk meg, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy az orosz katonai és polgári titkosszolgálatok széleskörű kibertámadásokat hajtottak végre a Magyar Külügyminisztérium hálózata ellen. Ezekből az iratokból kiderül, hogy az... Jajjaj, jön egy kis Szijjártó, azért mostanában nem a Szijjártó ízlet, mostanában a Rogán már keves, nem most lehet, hogy a Szijjártó is fog. A külügy alá tartozó hírszerzés, az információs hivatal több ilyen orosz támadást és óriási mértékű károkozást tárt fel. A támadás akkora volt, hogy Szabó Hedvig, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat akkori főigazgatója kénytelen volt a külügyminisztérium felé azt jelenteni 2021. szeptemberében, hogy a legmagasabb jogosultsággal rendelkező adminisztrátori fiókok kompromitálódtak. Ez nem hangzik jól. Nem. De lehet, hogy ez volt a felirat, hogy password 1234. Láttam olyan, mondjuk ez nem a legmagasabb szintű adminisztrátori fiókoknál volt, de hogy valakinek egy darab karakter volt a kódja. Jó, az csak az iktatórendszer, de hát az iktatórendszerből meg az összes beszkennett dokumentumot ki lehetett szedni, és emlékszem, hogy kellett segítenem valami izében. Oda mentem, hogy na, akkor lépjél be, légy szíves. az, hogy a titkosszolgálatoknál valószínűleg nem egy betűs jelszavak vannak. A minisztériumokban viszont azt el tudom képzelni, hogy főleg politikai alapon oda kerülő vezetők, azok nem mindig a legjobb felkészültségű emberek hát, ilyen szempontból. Hát, mint amikor Amerikában látod, hogy kérdezgetik a TikTokot meg a Facebookot a képviselők, és a fele azt tudja, hogy mi az internet lát. Ez volt a kedvencem, amikor a TikTok vezetőjét kérdezték, hogy Mr. Chu, does TikTok access the home Wi-Fi network? Only if the user turns on the Wi-Fi. I'm sorry, I may not understand the... So if I have TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? It will have to access the network to get connections to the internet, if that's the question. Tettség okán több mint 4000 munkaállomás és 930-nál több szerver vált megbízhatatlanná. És azt is, hogy az infrastruktúra elveszítette megbízhatóságát, megbízhatatlannak tekinthető. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója világosan fogalmaz azzal kapcsolatban is, hogy kik követték el ezeket a támadásokat. A GRU, Oroszország Katonai Hírszerző Szolgálata, az FSB, az Orosz Belbiztonsági Szolgálat és az SVR, Oroszország polgári hírszerzése. Szijjártó Péterrel egy lakossági fórumon találkoztunk hétfőn Pilisvárosában, szembesítettük a dokumentummal. Szegény, nem ezért jött. Ó, ez most... biztos lakos. Mérges lesz. Ó, ez most mérges. Láttam az előbb, amikor meg... Ó, ez most mérges. Aj, szegény. Szerintem ez rossz, ez rossz, office lesz most. Ez most nagyon rossz lesz. Ez hogy került önhöz? Forrásvédelem van. Mindegy, most mérges. Mindegy, mérges apuka. De miért rajta kéri számon? Nem ő adta oda valakinek, ő kapta meg. De nyahogy? Még ő a hibás, hogy hát de ő bukott le éppen. Tényleg ilyen keresztbe tett kézzel. Ez hogy került önhöz? Ami bizonyítja, hogy hazudtunk. Ami bizonyítja, hogy az orosz titkosszolgálat begarázdálkodott a minisztériumba. Az én minisztériumomba. És mindent elolvastak, amit nem szerettem volna, hogy elolvassanak. Ez hogy került önhöz? Kit kell kirúgnom most? Hát ő most a nyilvánosság előtt szeretne engem belevinni abba, hogy egy titkosszolgálati működése kapcsolatos dokumentumot kommentálják. Ezt nem gondolja komolyan, ugye? Nemzetbiztonsági kérdés az, hogyha... Nemzetbiztonsági kérdés az, hogyha... Nem szeretnék részt venni, mert ha maga... Itt milyen kényelmes, nem? Nemzeti érdeket akar sérteni, meg jogot akar sérteni, csinálj, csak engem ne vigyen bele. Milyen önérzetes hirtelen. Amúgy biztosan tényleg problémás ez. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól kikerül egy anyag a nyilvánosságra, ugyanúgy, mint ahogy ugye, amikor most volt a Magyar Péternek az egészségügyi jelentése, meg a rendőrségi iratok kikerülnek a nyilvánosságra, ez biztos, hogy problémás dolog, mert ezek nem véletlenül titkosak. Ugyanúgy ez a dokumentum is biztos, hogy nem véletlenül volt titkos, de az, hogy a magyar népnek, az állampolgároknak fontos információ-e az, ami amúgy már valójában beszéltünk róla 3 évvel ezelőtt, amikor ez téma volt, mennyi 2 évvel ezelőtt. Nem lehet ezt követni, mert mik jönnek minden héten új balhé. Igen, de hogy ezt alátámasztja most már egy dokumentum is, amivel már nem tudnak tovább takarózni, hogy akkor ez csak kamu volt. Ez talán mindenkinek az érdeke, hogy ez kiderüljön, nem? Amúgy én izadnék a riport helyébe, és ez így rögtön felbaszta. Okay. Tegyel a papírt, én azt javaslom. Jó. Okay, köszönöm szépen. Nagy mennyiségben. Hú, ez most segített, nem? Most már nem is létezik az a papír. Igen, nincs kint az interneten. Igen. Az orosz titkosszolgálatok. Most nincs kedve ott lenni. Valaki hívjon el. Nincs valamilyen csengő, amiket megnyomhatja, és akkor így elviszik, hogy úgy gyorsan sietni kell. Tűz, víz, levegő és föld! Hello, Péter. Nem csörög a telefonja? Nem szokott ilyenkor, hogy a tárcsáját előveszi, és akkor ide rakja. Szabó Hedvig Altábor nagy tájékoztatása szerint a körügynek a rendszereit annyira ebből a levélből, ami eljutott hozzánk. De ezt nem önnek írták, nem? Azért kérdezi, hogy ezt honnan tudja, mert hogy azt a papírt már elradta. Az már nem létezik. Ebből a papírból? Milyen papír? Hát ebből. Azt tegye el. Jó, eltettem. Milyen papír? Ezt most helyben kell kitalálni, mit válaszolni. Az ön államtitkárának így. Mondja azt, hogy Gyurcsány. Azt mondanám. Soros. Egészen biztos, hogy ismeri a tartalmat. Az adta oda ezt önnek? Nem az önállam. És megteszem, hogy kiadta önnek oda? Nem. Azt tudja, hogy ez bűncselekmény, ami most történik? Az, hogy eltitkoltál? Hogy az oroszok begarázdálkodtak a külügyminisztériumba? Nem tud mit mondani, úgy érzem. Itt most nincs kedve válaszolni, és még a újságíró hibája. Miért nem viszik el a végén bilincsbe rögtön? Az kéne. Mit kelti itt a hangulatot? Én nem bírom nézni, rosszul vagyok, olyan kínos ez az egész. Mondjuk nyilván nem, azt nem mondhatja, hogy hát lebuktunk, geci. Most megfogtál. Nem minősített adat, ami ez a levél, ez nem minősített adat. De ezt a levelet nem önnek írták, és nem hatalmazták fel arra, hogy nyilvánosságra hozott tartalmát, ugye? Jó, gondolom, mert csak kérdezem. Szokott olyan előfordulni a sajtóban, kérdezem, hogy el szoktak jutni információk a sajtóhoz. Nyilvánvalóan, hogyha olyan kérdés jut el hozzánk, akkor mérlegeljük annak a jelentőségét, hogy milyen jogszabályokat sértünk, és mérlegeljük annak a jelentőségét, hogy nemzetbiztonsági szempontból milyen kockázatokat jelent az, hogyha az orosz titkosszolgálatok, megnevezve az FSB és a GRU, gyakorlatilag tönkreteszi a külügyminisztériumnak a rendszerét, hiszen ez történt, ez szerint a levél szerint, és én ezt tudta, és kampányhazugságnak nevezte. De még egyszer mondom, én nemzetbiztonsági kérdéseket nem fog sem önnel, sem mással a nyilvánosság előtt megvitatni. Hogy mit tettünk a behatolási kísérletek, amiből nyilvánvalóan nem csak egy lehetett, gondolom én, ellen a munkánk. Édes Isten, nem tud semmit sem mondani. Nem, ez most nem sikerült. A Szijjártót megfogtál. Nem, vagy mit tesznek a titkosszolgálatok az olyan esetekben, amiről én még csak nem is tudok, azt nem fogom tudni tönnel megvitatni. Tettek lépéseket azért, hogy ezt elhárítsák? Hogyne. Hát nem is tudott róla. Erre hatáskörrel és képességgel rendelkező szervezet. De most mondta, hogy nem beszél róla, most akkor miért beszél? Miért mondja el, hogy tettek lépéseket? Nem, várj, most megint elszegítik fel. Kérnék óvatosságot, mert értem én, hogy vannak önök, akiknek az az érdekük, és itt most nem akarom magát személyesen vádolni, meg az önök médiumás sem. Vannak olyanok, akik az országon kívülről abban érdekeltek, hogy a magyar nemzeti érdekeket, magyar nemzetbiztonsági érdekeket sértsenek, de nem? Például az oroszok? Például az oroszok? Jó, de amúgy én egyet értek őket elfelejtette felkérdezni, szerintem, amikor ott volt erről az ügyről. Vagy azért mondta, hogy figyelj, azért ezt nem kellett volna. Jó, semmi gond, de máskor azért szóljatok, miért felterítek a rendszer. Ja, amúgy igaza van a Szijjártónak, tényleg problémás ez az egész. Tényleg szar, hogy ez nyilvánosságra kerül, és ez majd biztos, hogy problémát fog jelenteni, amikor mondjuk NATO-s szövetségeseinkkel kell tárgyalnunk, és azt látják, hogy hát bazd meg, de hát elküldtünk nektek elég szenzitív információkat, és ez most itt így kiderül, hogy az oroszok az egészről tudtak? Hát ez már nyilvános. Péter, hát ahogy... Hát így hogy küldjünk nektek e-mail? Ez biztos, hogy kínos lesz így. És aki kívülről, mondjuk Amerikából, aki befolyásolni akarja a magyar politikát, annak ez jó muníció, és ez egyetértek Szijjártóval, hogy ez egy probléma. Csak azt is vegyük már észre, hogy az oroszok meg ott voltak a Spice-ba. Az is egy probléma. Ezt is meg kéne oldani. És hogyha nem garázdálkodnának az oroszok a Spice-ba, akkor nem kéne ezen aggódni, hogy ez most így kiderül. Szegény 444. Mit csinálják az előfizetésemmel? Kivárjam, hogy megszüntetik maguktól. Nem önnek írott levél, amely egy titkosszolgálatot fegyelő államtitkárnak íródik egy titkosszolgálat részéről, azt, hogy én itt lobogtatja, ez... Elvégeztük a forrás ellenőrzést, semmiféle külső beavatkozás nem... Ezt most itt szerintem ne kezdjük el megvitatni az ön érdekében sem. Hú, gyerekek, azt a kurva. Hát igen, ez nem túl, nem tudom, nem hangzik túl demokratikusan ez a Szijjártói megnyilvánulás. Nem azt érzem, hogy itt honatják vannak. Igen, sokkal inkább... Közalkalmazottak. Mafia tempót érzek itt, mafia szagot érzek. Igen, itt már nincs idő sokkal az finomságokra. Ja, én remélem, hogy nálunk nem lesz ezek ablakon kiesések. Ezen a ponton fontos megegyezni, amellett természetesen, hogy nem valamelyik titkosszolgálat mutatta meg ezeket a dokumentumokat, hogy az államigazgatásban keletkező iratok minősítéséről egy jogszabály rendelkezik. Az általunk megismert dokumentumok nem rendelkeznek ilyen minősítéssel, de vissza a külügyminiszterhez. Fel tudták mérni, hogy milyen adatokat loptak el az oroszok? Akiknek ez a dolga nyilván fel tudták. Akkor most már mégiscsak beismerte, hogy ez megtörtént. Újra beszélünk róla? Nem mondom az, hogy nem beszélünk erről. Most már állítottuk, hogy hazugság, kiderült, hogy nem, jó, akkor most ezt nézzük el, hogy amikor hazudtunk. Igen, akkor mondtam előbb, hogy nem beszélek róla, és akkor most jó. Mit hozzájárulhattak-e az ő ukrajnai agressziójukhoz? Tudtak-e olyan információt szerezni, ami... Legyen nevetséges, hogyan járultak volna már hozzá, de most komolyan? Ez van egy hihetőségi határ, nem? Nem javaslom, hogy átlépje. Megint az sem, amit a... Miért kell így fogalmazni Szijjártó? Ez nem kedves. Nem. De ez erre a kérdés, ez tényleg nem a legjobb kérdés volt ilyen szempontból, mert az, hogy az ukrajnai háborúban milyen hatással voltak ezek a... Hát amiatt, amit mondta, hogy a NATO... Jó, hát amúgy igen. De lesöpörhette volna ennyivel a Szijjártó, hogy nem, de miért kellett azt mondani, hogy nem javaslom, hogy átlépj ezt a vonalat. Nem, azt mondja, a válasz az, hogy nem. Nem. Kétfaktoros hitelesítés, például ez a külügyminisztériumban egy kötelező dolog az ember osztatjainak. Nem tudom. Már mindenhova alap ez. Jézusom, a 800 éves Neptunba bejött a kétfaktoros hitelesítés a külügyminisztériumban. Ki tudja? Hát nem biztos. Ez a legalapvetőbb. Van egy biztonsági felelősünk, a biztonsági felelős. Na most nyárra. Ja, az ide vonatkozó eljárásrendet, és mindenkinek kötelező. És szerinted le kellett mondani ennek a biztonsági felelősnek, amikor feltörték az egész rendszert? Vagy azt mondták, hogy... A Bélának. Jobban figyelj máskor. Nem biztos, hogy ezen múlt. Szerintem amúgy nehéz az embereket rábírni arra, hogy megfelelően használják ezeket a biztonsági dolgokat. Főleg amúgy választott politikusokat esetleg ilyen, nem tudom, ilyen 60 éves padi így besétál, és akkor mondják neki, hogy na, elektronikus aláírást kell csinálnunk. És azt mondja, hogy ó, bazd meg, hát akkor ez mi a faszom? Annyit értenék hozzá, hogy nem értek hozzá. Mi lenne, hogyha én felkeresnék informatikai cégeket, akik mindent a NIS nevű cég működtet a kormányzatban, az egész elektronikát, mindent. Ott vannak elvileg emberek, akik ehhez értenek, és csak oda mennének az államtitkárhoz, hogy hello, na akkor megjöttünk, itt ezt kell csinálnod, hogy megcsináld az elektronikus aláírásodat, enélkül nem írhatsz rá semmit. Vagy itt a kétfaktoros hitelesítés, enélkül nem léphetsz be a kormányzati gépedbe. De nem ez történik, abban az országban, ahol vadászatokon dőlnek el ilyen kormányzati prioritások, meg ilyen haveri megbeszéléseken. Abban az országban érdekes, hogy az meg, ahol a szabályok, a törvények ugye ajánlások, lehet, hogy ezeket a törvényeket meg szabályokat se tartja be valaki, hogy kétfaktoros hitelesítés, és utána pedig esetleges, nem tudom, hát NATO dokumentáció. Mert lehet, hogy ezért volt a portás félállásban, nem? Azon a másik, hogy... Amit a biztonságért fel, egyik az, hogy ne tudjanak az épületbe bemenni, másik az informatikai rendszerben, valahol azért ez... Amúgy még egy külön kérdés, hogy ezek az óriás cégek, amik az egész infrastruktúrát működtetik, az állami infrastruktúrát, tehát ezek részben amúgy ilyenekre is vannak kitalálva, hogy kicsatornázzanak belőle pénzt. Ugye ott van a közbeszerzés, a DKÜ, amin keresztül csak egyes cégektől lehet venni informatikai eszközöket. Az egész nagyon furcsán működik. És nem csoda, hogy becsúsznak gigszerek, hogyha valamilyen furcsán működik. Én most abban a hitben vagyok, hogy önök valamilyen titkosszolgálata ezeket megkaphatták. És akkor most én is elkezdjek kérdezni, hogy önök milyen titkosszolgálatokkal működnek együtt, és milyen titkosszolgálatok adtak ezt oda önöknek. Uram, elkezdheti, mi elvégeztük a forrásvédelmet, és nem titkosszolgáltatok. Na, én meg elvégeztem a munkámat. Beszéltünk. Minden jót kívánok. Csokolom, óvatosak legyenek szemünkben. Óvatosak legyenek, azt mondta. Ezt teked már vissza. Jézus Krisztus, bazd, ez tényleg maffia. Lehetőséget, minden jót kívánok. Csokolom, óvatosak legyenek szemünkben. Ja, nem, azért szerintem a 444-re elmondta, hogy ezekkel óvatosak legyenek így a saját kollégáinak. Ezt megírta a Magyar Nemzet? Vagy megint arról volt szó, hogy a karácsonyék külföldről kaptak pénzt? Itt egy újabb atombomba. Senkit nem érnek el. Így még nem láttam Szijjártót, hogy így ennyire így megakasztották. Hát tudta volna, hogy ez nem megy oda, szerintem. Sikerült megfogni. Amúgy ez kemény. Meg le a kalappal a riporter előtt, ez végig korrektül húzta. Utána lehet, hogy volt a kocsiban egy telefonhívás a pár helyre. Hát valószínűleg volt. Amúgy az biztos egy szarérzés, amikor azt látod, hogy az alád beosztott hierarchiából kiénekel valaki, és így kiszivárogtat adatokat. Ez biztosan nem jó érzés az öreg Szijjártónak. Pedig még lett volna a dolog, de most már ez ilyen breaking volt. Inkább emlékezünk Baby Gyurcsányra, Baby Gyurcsány kalandjaira. Milyen egyszerű videók voltak, Ádám, amikor még csak a Baby Gyurcsányt néztük, és nem tudtunk erről a Szijjártó interjúról. Igen, most már ideje beszélünk a fontos dolgokról. Holnap. A maszturbáció jövőjére. Ó, Isten, most arra már... várnak, egész héten nem maszturbáltak, mert várták, hogy milyen jövője. Tényleg, ma már kérünk mindenkit, hogy ne lőjön le politikusokat, és kérünk mindenkit, hogy ne hozza nyilvánosságra titkos szolgálati anyagokat, és kérdezzen erről direktbe minisztereket. Arra vágyom, hogy minden nap maszturbációról, ilyen horoszkópokról, meg ilyen szarságokról kelljen csak beszélnünk, ne legyen egy ilyen hír se. Jó, hát ez a politika az itthon azért tömény, de lehet, hogy a választások után egy kicsit megnyugszunk. Nyár lesz, uborka szezon. Tényleg, hogyha minden nap lenne két órás műsora, jól van, ezért akkor sem lenne elég a hírekre, annyi szar van. Ezt vesszük észre, hogy mindig itt a pénteki rész, és a egyharmadát dolgoztuk fel a heti híreknek. Ez kemény. Alig várom már a nyarat. Viszont a nyárig még nagyon sok időnk van, úgyhogy holnap reméljük kicsit könnyedebb műsorral, de mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek? Yeah.